بگڑی کو سواریں گے، بگڑی کو سواریں گے، بگڑی کو سواریں گے، دکھ درد کے عالم تجھ کو ہی پکاریں گے، دکھ درد کے عالم میں تجھ ہی کو پکاریں گے، دربار الگ تیرا، الگ تیرا دربار، الگ تیرا، جبریل تیرا خادم، محتاج ہے جگ تیرا، جبریل تیرا خادم، محتاج ہے جگ تیرا، کالی کملی والے، کالی کملی والے، شب اسرا کونین کے رکھوالے، اے شاہ شب اسرا کونین کے رکھوالے، کیوں گھر سے، کیوں اور کسی گھر سے، جو کچھ ملنا ہے، ملنا ہے تیرے در سے، جو کچھ ملنا ہے، ملنا ہے تیرے در سے، فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں جب تیرا سوال ہوں، میں غیر سے کیوں مانگوں، جب تیرا سوال ہوں، ملنے ہی نہیں جاتا، شاہوں کو تیرا منگتا، خاطر میں نہیں لاتا، شاہوں کو تیرا منگتا، خاطر میں نہیں لاتا، کیا خوب تیرا گھر ہے، گھر ہے، داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے، داماد علی تیرے زہرا